bedrijven en rond 150 vrijwilligers. In totaal komen er zo'n 30 paviljoens op een terrein van circa 20.000 vierkante meter. De NAM moet bezuinigen en hierdoor zullen mogelijk rond de 2000 banen verdwijnen. Het zou gaan om 190 banen bij de NAM zelf en 1800 banen bij bedrijven waar de NAM werk aan uitbesteedt. Het bedrijf moet bezuinigen omdat de inkomsten door de verlaging van de gaswinning sterk teruglopen. Hierdoor gaan geplande projecten mogelijk niet door. Vooral in Noord-Nederland zullen de klappen hard aankomen. Daar is de werkloosheid al relatief hoog. Volgens de Amerikaanse autoriteiten heeft autofabrikant Volkswagen opzettelijk geknoeid met software die helpt de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. De software zorgt voor een schonere verbranding en betere afvang van roetdeeltjes. Maar de motor krijgt daardoor ook minder vermogen. Om dat vermogen toch te behouden, zou Volkswagen deze software tijdens normaal gebruik laten uitschakelen. En dan nu het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en brede opklaringen elkaar af. De wind komt vanuit het westen en kan aan de kust matig zijn van kracht. De temperatuur daalt naar 11 tot 8 graden. Zondag laat de zon zich tussen de wolkenvelden door regelmatig zien. En tot zover het nieuws. Shalom. U gaat nu luisteren naar een driedelige bijbelstudie van dominee Ten Voorde. Dominee Ten Voorde bespreekt wat nu eigenlijk betekent wat het jubeljaar volgens de Bijbel inhoudt. De eerste twee studies gingen over het Sabbatsjaar. U hoort nu de derde en laatste studie. En vandaag spreekt dominee Ten Voorde over het jubeljaar. Hartelijk welkom, luisteraars. In de twee voorgaande Bijbelstudies hebben we samen nagedacht over het Sabbatsjaar, de Shmita. We zagen in de Bijbel, iedere zevende dag is een Sabbatsdag. Ieder zevende jaar is een Sabbatsjaar of Shmita. En na iedere zeven Shmita's volgt een jaar dat het jubeljaar wordt genoemd. Het jubeljaar volgt altijd op het Shemitah-jaar. We lezen erover in Leviticus 25, vers 8 en vers 9. Daar staat, voorts zul je je zeven jaarsabbaten tellen, zevenmaal zeven jaar, zodat de dagen van de zeven jaarsabbaten 49 jaar zijn. Dan zul je bazuingeschal doen rondgaan in de zevende maand op de tiende van die maand. Op de verzoendag, Yom Kippur, zul je de bazuin doen rondgaan door je hele land. Het jubeljaar was zoiets als een super Shmita. Het was de bekroning van de zevende Shmita of de zevende cyclus van zeven jaar. Het was als het ware een Shemitah-jaar die tot op een nieuw niveau werd gebracht. In het Shemitah-jaar kreeg het land rust. En dat gebeurde ook in het jubeljaar. Leviticus 25 vers 11 zegt, een jubeljaar zal dit 50ste jaar voor u zijn. Dan zul je niet zaaien en wat vanzelf opkomt zul je niet oogsten. En dan zul je de ongesnoeide wijnstok niet aflezen. In het jaar van de Shmita kwam bevrijding. Maar in het jubeljaar kreeg de bevrijding een nieuwe betekenis. Het ging niet over het rusten van het land en de bevrijding, kwijtschelding van schulden. Het was het jaar van vrijheid. We gaan weer naar Leviticus 25 terug, vers 10. Je zult het 50ste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners. Een jubeljaar zal het zijn voor u. Dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht gebracht worden en terugkeren. Wat gebeurde er in het jubeljaar? In het jubeljaar kwamen slaven en gevangenen vrij. Voor degene die schulden hadden, bracht de Shemitah herstel. Alle schulden werden kwijtgescholden. Maar in het jubeljaar had het herstel een nog grotere betekenis. Als iemand zijn erfenis of de erfenis van iemands familie was kwijtgeraakt, dan kreeg hij in het jubeljaar zijn erfenis weer terug. Het jubeljaar was het jaar van herstel, het jaar van verzoening en van teruggave en terugkeer. Als anderen iemands land in bezit hadden genomen, moesten zij er in het jubeljaar afstand van doen. Het jubeljaar deed individuele personen weer terugkeren naar hun families. Families keerden terug naar hun ouderlijke huizen en landerijen. Bezittingen kwamen weer terug in de handen van hun eigenaren. Laten we nu eens kijken naar de geschiedenis van het Joodse volk. We gaan een heel eind terug. We gaan terug naar het jaar 70 na Christus. Er was een oorlog tussen de Romeinen en de Joden. Jeruzalem werd belegerd door het Romeinse leger en ze veroverden Jeruzalem. Honderdduizenden Joden werden vermoord. De Joodse historicus Flavius Josephus schrijft in een van zijn boeken dat waarschijnlijk ongeveer 1 miljoen Joden werden gedood en dat het bloed stroomde door de straten van Jeruzalem. En de overlevenden werden weggevoerd en als slaven verkocht, onder andere op de slavenmarkt van Alexandrië in Egypte. Ruim 40 jaar daarvoor had Jezus van Nazareth, Yeshua, daar al over gesproken. In Lucas 21, de versen 20, 21 en 24 zegt hij: zodra je nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan die in Judea zijn vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de wijk nemen, en die op het land zijn, er niet binnen gaan. Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden van de heidenen zullen vervuld zijn. En Jezus' woorden waren werkelijkheid geworden. Het Joodse volk had hun land, hun thuisland verloren en ook hun belangrijkste aardse bezitting, Jeruzalem, de heilige stad. Stad en tempel waren verwoest. Als vreemdelingen trokken ze bijna 2000 jaar lang de wereld door, van land naar land, vervolgd, verdrukt, opgejaagd. Denk maar aan de kruistochtentijd. Denk maar aan de Spaanse Inquisitie. Denk maar aan de pogroms in Oost-Europa. Denk maar aan de Holocaust in Nazi-Duitsland. Vervolgd, verdrukt, opgejaagd. En hun thuisland, Israël, lag er verlaten bij, dor en onvruchtbaar. Maar, gelukkig, dat is niet het eindeverhaal. De Bijbelse profetieën spraken erover dat God in de eindtijd het Joodse volk zou vergaderen van de einde van de aarde en het weer terug zou brengen in het land Israël, hun oude thuisland, en naar Jeruzalem, hun heilige stad. De profeet Ezechiël spreekt er duidelijk over in hoofdstuk 36, vers 24 en volgende. Daar zegt God: ik zal je weghalen uit de volkeren en je bijeenvergaderen uit alle landen. Ik zal je brengen naar je eigen land. Ik zal rein water over je sprengen en je zult rein worden. Van al je onreinheden en van al je afgoden zal ik je reinigen. God belooft hen in dat gedeelte een nieuw hart en een nieuwe geest te geven, zodat ze hem vanuit hun hart zullen liefhebben en dienen. En vers 28 zegt, je zult wonen in het land dat ik aan je vaderen gegeven heb. Je zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Een ander hoofdstuk van Ezechiël laat het ook zien, Ezechiël 11 vers 17. Zo zegt de Heere Heere. En als u goed leest, dan ziet u dat eerste woord Heere alleen de H met een hoofdletter, maar bij het tweede woord Heere staan alleen maar hoofdletters. Dat betekent de God van het verbond. Zo zegt de Heere, de God van het verbond. Het verbond wat hij gesloten had met Abraham, voor Abraham en voor zijn nageslacht. Ik zal u vergaderen uit de volkeren. U bijeenbrengen uit de landen waar ge verstrooid zijn en ik zal u het land Israël geven. Ook Zacharia spreekt erover in hoofdstuk 10 vers 6 en vers 9. Daar zegt God, ik zal het huis van Juda sterken, de 2 stammen, en het huis van Jozef, de 10 stammen, verlossen. Ik zal hen terugbrengen, omdat ik mij over hen ontferm. Wel zei ik hen onder de volkeren, maar in verre streken zullen ze aan mij denken. Zo zullen ze leven met hun kinderen en terugkeren. Jesaja de profeet zegt in hoofdstuk 43 vers 5, ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden, geef, en tot het zuiden, hou niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van de einde van de aarde. Als laatste noem ik u Jeremia 32, vers 37 en 41. Daar zegt God, ik verzamel hen uit al de landen waarheen ik hen in mijn toorn en gramschap en grote verbolgenheid zal verdreven hebben. En ik zal hen naar deze plaats terugbrengen en hen veilig doen wonen. Vers 41. Ik zal mij over hen verblijden en hun weldoen. En ik zal hen voorgoed in dit land planten met heel mijn hart en heel mijn ziel. Als je dat 41ste vers leest, dan kijk je als het ware even in het hart van God, in zijn liefde en zijn trouw voor Israël. God zegt daar in dat 41ste vers, en ik herhaal het nog even, ik zal mij over hen verblijden en hun weldoen. Ik zal hen voorgoed, let u eens op dat woordje voorgoed, ik zal hen voorgoed in dit land planten met heel mijn hart, met heel mijn ziel. God laat hierin zijn zorgende liefde en bewogenheid met zijn volk heel duidelijk zien. Als ik al deze citaten uit Ezechiël, Zacharia, Jesaja en Jeremia nog even bekijk, dan zien we heel duidelijk dat in deze citaten heel duidelijk naar voren komt dat God het initiatief zal nemen. Het is iedere keer ik zal. Hij zal het Joodse volk en later ook de 10 stammen, het huis van Jozef uit Zacharia 10 en ook uit Ezechiël 37 en vers 15 en volgende kun je dat heel duidelijk zien. Hij zal het Joodse volk en later ook de 10 stammen terugbrengen naar het land Israël. De terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël is het centrale thema van de eindtijdprofetie. Het idee van terugkeer scheen eeuwenlang onmogelijk. Het Joodse volk was verstrooid over de hele wereld, tot de uiterste van de aarde. En vele van hen dachten er niet aan om terug te keren naar hun oude thuisland. Toch had God gesproken, ik doe u nakroost komen van het oosten en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden, geef, tot het zuiden, hou niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van de einde van de aarde. Kijken we naar de politieke situatie gedurende vele eeuwen, dan leek terugkeer helemaal onmogelijk. Vanaf 70 na Christus verdreven de Romeinse heersers veel Joden uit het land. En na de opstand van Bar Kokhba in 135 na Christus traden ze nog veel harder op. Na de Romeinen kwamen de Byzantijnen. Daarna veroverden Arabische legers het grootste deel van het Midden-Oosten. En ze claimden ook het land Israël voor de islam, voor Mohammed en Allah. Vervolgens kwamen de kruisvaarders. En na hen kwamen er weer moslimheersers. In het begin van de 16e eeuw, zo ongeveer 1517, kwam het land Israël in handen van de Ottomanen, de Turken, die er regeerden tot in de 20e eeuw. Wat moest er terechtkomen van Gods belofte in verband met de terugkeer van het Joodse volk naar Israël? Het leek compleet onmogelijk, menselijk gesproken. Maar, we lezen in de Bijbel, wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Kijk maar naar die geschiedenis van Abraham en Sara, ze waren kinderloos. Maar God had Abraham een zoon beloofd uit Sara. En ze kregen een zoon. Abraham was 100 jaar en Sara 90 jaar. En God zei, Genesis 18 vers 14, zou er voor mij iets te wonderlijk zijn. In het Nieuwe Testament lezen we dat God de dingen die er niet zijn, roept alsof ze er waren. Ik citeer nou Romeinen 4 vers 17 in de Statenvertaling. De terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël leek onmogelijk, menselijkerwijs gesproken. Maar wat gebeurde er in het begin van de 20e eeuw? Het machtige Britse Rijk kwam in de Eerste Wereldoorlog ook in oorlog met het Ottomaanse Turkse Rijk. Dat rijk regeerde al vrijwel 400 jaar over het land Israël. Gedurende deze oorlog tussen Engeland en de Ottomanen brokkelde het Ottomaanse Rijk af en de Britse legers onder leiding van generaal Allenby veroverden het land Israël. Ze namen Jeruzalem in, zonder strijd. Voor het eerst in zo'n kleine 2000 jaar tijd kwam het land in handen van een wereldmacht die sympathiek stond ten opzichte van het Joodse volk. Eén maand voor Allenby's overwinning in Jeruzalem had de Britse regering de Balfour Declaration uitgevaardigd. En in die Balfour Declaration stond onder meer: Hare Majesteits regering beziet met voorkeur de vestiging van een nationaal tehuis voor het Joodse volk in Palestina en zal haar uiterste best doen om dit voornemen te realiseren. Deze Balfour Declaration is een keerpunt in het herstel van het Joodse volk naar het land van Israël. Het is het eerste keerpunt in zo'n ongeveer 2000 jaar tijd. Voor het eerst sinds het Romeinse Rijk de Joden in ballingschap had gevoerd, had een wereldmacht nu het land Israël geopend voor de vestiging van een Joods thuisland en de terugkeer van het Joodse volk. We zagen dat het jubeljaar grotendeels zich richt op de teruggave, herstel van het land aan de onterfden, aan de verdrevenen. Het jubeljaar kwam in het jaar dat volgde op de Shmita. De Balfour Declaration was uitgevaardigd op 2 november 1917. Generaal Allenby veroverde Jeruzalem op 11 december 1917. Het jaar van de Shmita eindigde op 16 september 1917. En het jaar dat volgde op de Shmita begon op 17 september 1917 tot september 1918. Of 1917 het actuele kalenderjaar van het jubeljaar was of niet, dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Maar als we kijken naar die periode van bijna 2000-jarige verbanning van het Joodse volk uit hun land, kun je zeggen 1917 was zeker een profetisch jubeljaar. En het gebeurde in het jaar dat volgde op de Shmita. Het jubeljaar is een jaar van herstel. In het jubeljaar mocht iedereen terugkeren tot zijn bezitting. Op dezelfde manier werd in 1917 de deur geopend voor het Joodse volk om terug te keren naar hun bezitting, namelijk het land Israël. In het jubeljaar moesten degenen die het land van een ander in bezit had genomen dat land weer teruggeven. Zo ook in 1917. Zij die het land Israël bezaten moesten dit teruggeven. Het Ottomaanse Rijk moest het land Israël teruggeven. Zo kwam er een einde aan die periode van bijna 2000 jaar van vreemde overheersing van het land. In 70 na Christus werd het Joodse volk in ballingschap gevoerd onder de volk. In 1917 ging de deur van het land Israël open. De gevangenen werden vrijgezet. Het jubeljaar. Ik wil nog kijken naar een andere belangrijke gebeurtenis. In het voorjaar van 1967, om precies te zijn op 5 juni 1967, brak een oorlog uit in het Midden-Oosten. We kennen deze oorlog als de Zesdaagse Oorlog. In deze oorlog werd de oude stad Jeruzalem veroverd op de Jordaanse troepen. De Tempelberg en de Klaagmuur kwamen in bezit van Israël. Voor de eerste keer in zo'n 2000 jaar, voor de eerste keer sinds de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus, kwam Jeruzalem weer in Joodse handen. De heilige stad werd teruggegeven aan het Joodse volk en het Joodse volk aan de heilige stad. Het was een profetisch moment. Een steen, een hoeksteen in de Bijbelse eindtijdprofetie. Het jubeljaar, zo zagen we, is grotendeels gericht op het land en de erfenis. Eeuwenlang werd op het Pascha, op Pesach, de ceremoniële maaltijd afgesloten met de woorden volgend jaar in Jeruzalem. En nu, in juni 1967, was de oude stad Jeruzalem in Joodse handen. En je kunt natuurlijk een vraag stellen. Wat heeft het herstel van Jeruzalem in 1967 te maken met de Shmita? We weten dat het jubeljaar volgde op het jaar van de Shmita. De oude stad Jeruzalem kwam op 7 juni 1967 in Joodse handen. Het jaar daarvoor was het Shemitah-jaar. Dat Shemitah-jaar begon op 27 september 1965 en eindigde op 14 september 1966. De bevrijding van Jeruzalem vond plaats in het jaar dat volgde op het Shemitah-jaar, zoals in het jubeljaar. Net zoals de openstelling van het land Israël als een Joodse huis in 1917, was het herkrijgen van Jeruzalem een profetisch jubeljaar. Een, zouden we zeggen, mega jubeljaar. En net zoals in 1917 vond het plaats in het jaar dat volgde op de Shemitah. Het jubeljaar is het jaar van bevrijding. Op dezelfde wijze was nu Jeruzalem na zo'n kleine 2000 jaar bevrijd door haar kinderen. Het jubeljaar gaat over herstel. In 1967 werd Jeruzalem teruggegeven aan het Joodse volk. In het jubeljaar moesten degenen die bezit hadden genomen van iemands erfenis daar weer afstand voor doen. We zien, in 1967 deden de Jordaanse troepen afstand van Jeruzalem en het volk van Israël ging de poorten binnen van de erfenis die God hun had beloofd. En we lazen dat al in Leviticus 25 vers 9. In het jubeljaar werd de shofar, de bazuin hebben wij vertaald, de shofar, de ramshoorn, geblazen in het hele land. Het luidde vrijheid en herstel in. We spreken van jubeljaar, jubel. Het woord jubel is afkomstig van het Hebreeuwse woord jobale. En jobale betekent trompetstoot. Dat wil zeggen, met kracht de trompet blazen. In 1967 kwam Jeruzalem weer in handen van het Joodse volk. En op het moment van Jeruzalems herstel werd bij de klaagmuur de ramshoorn geblazen als een teken van vrijheid en van herstel. Goed, samenvatten. Wat zien we hier? We zien hier twee van de belangrijkste gebeurtenissen in de Joodse geschiedenis. Elk een profetisch jubeljaar. Beiden vonden plaats in het jaar dat volgt op de Shemitah, net zoals het jubeljaar. En er is nog iets opvallends. Niet alleen vonden beide plaats in het jaar dat volgt op het Shemitah-jaar, zoals het jubeljaar dat deed. Let eens op de timing van deze twee gebeurtenissen. De jubeljaarscyclus is die van 7 perioden van 7 jaar, 7 Shemitahs. En dat 50ste jaar wordt geteld als het eerste jaar van de volgende periode van 7 jaar. Dus de cyclus van herstel is 49 jaar. Hoeveel jaar is er tussen de gebeurtenissen van 1917 en 67? Het Hebreeuwse jaar liep van september 1917 tot september 1918. Het Hebreeuwse jaar waarin Jeruzalem werd bevrijd liep van september 1966 tot september 1967. De tijd tussen deze twee gebeurtenissen is precies 7 perioden van 7 Hebreeuwse jaren. 49 jaar. Het is het Bijbelse getal voor het herstel van iemands land, van iemands bezittingen en van iemands ouderlijk huis. Dat is precies wat er gebeurde voor het volk van Israël in een cyclus van 49 jaar. En nou een vraag. Als deze cyclus zich in de toekomst verder zou voortzetten, wat zou dan het corresponderende jaar zijn? De zevende Shemitah loopt van september 2014 tot september 2015. We leven nu in dit Shemitah-jaar. Het corresponderende jaar van een eventueel profetisch jubeljaar is dat dan van september 2015 tot september 2016. Zoals het wel meer het geval is met cycli, behoeft het verband tussen twee gebeurtenissen van herstel niet automatisch herhaald te worden aan het einde van deze cyclus. Maar het is wel de moeite waard om dit op te merken. U heeft geluisterd naar de derde en laatste Bijbelstudie van dominee Ter Voorde over het Sabbatsjaar en het Jubeljaar. Twee verschillende jaren. Als u wilt reageren, kunt u dat doen naar reactie@radioisrael.nl. En u gaat nu luisteren naar Paul Wilber, die zingt over het Jubeljaar. Een mooie afsluiting van de drie studies. Shall the earth be made to give birth in one day? Or shall a nation be born at once? He who scattered Israel will gather him and keep him as a shepherd does his flock. Thus saith the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. For if their being cast away is the reconciling of the world, what will their acceptance be but life from the dead? From Galilee to Jerusalem, all across the land, we've come to worship you. You're the God of Israel, and you're worthy to be praised. You're the Lord of the world, and we magnify your name. To the Lord, He is worthy, He is worthy.

אני, מי אני עבורך, שלמה אני הלכת על הצלב הנורא. איך אפשר להבין את אהבתך, בכל אדם טוב ורע, בכל אדם טוב ורע. אין מילים לתאר את הערכתי לך אחריך עד יום מותי. גדול אדוני ונפלא חסדך, ישוע אני מצפה לשובך, ישוע אני מצפה לשובך. אדון ישוע, סלח על חטאי. אדון ישוע, שלוט בחיי. אל תיתן לי לסתום מדרכך, תן לי כוח לעמוד בדברך. אדון ישוע, סלח על חטאי. אדון ישוע, שלוט בחיי. אל תיתן לי לסתות מדרכך, תן לי כוח לעמוד בדברך. עטוף אותי אבי בחסדך, תן לי את אורך, את חוכמתך, עזור לי לעמעם את אורי, כדי שיראו רק את אורך דרכי, כדי שיראו רק את אורך דרכי. אדון ישוע, סלח על חטאי. אדון ישוע, שלוט בחיי. אל תיתן לי לסתות מדרכך, תן לי כוח לעמוד בדברך. או אדון ישוע, סלח על חטאי. אדון ישוע, שלוט בחיי. אל תיתן לי לסתות מדרכך, תן לי כוח לעמוד בדברך. מי אני עבורך, שלמה אני הלכת על הצלב הנורא. Cheers.